أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا مباركان شوسما تلاوت كرة دا نهم السفاري سر دي ابتدايا دا سورة الأعراف دا أتأتى أيام سخشرو باتر اندرون یوی یم آیات دوغه نقدر تلاوت توسو او نمه سفاره افتتاح سو داغه سفاره گوری فقال الملأ انه مگر سره پریشی دی چه ده سردارانو بویل دای خلقو تا پا گوت تکره چه اکثر غالب اوقات ده حق پا مقابله که سردار صاحب دریجی ده سرداری بیا کم زوری کیجنو پا داغه بانی بس زد نیولی کنی پا خبره سر خلاص دی چه داغه سر ندل کدازه چه کوا. خبر القصه چې واغه د شعیب علی صلوات و سلام را شروع د شعیب علی صلوات و سلام دعوت موږ ویلې دي چې ودی کې ورک دعوت خو اول خبر دا و چې ول یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بل معبود نستدا بت پرستی مکوي شرک مکوي الله ته عبادت وکي او تستما ول داس یو صادق واضح بینه و شکاره دلیل می در تراوری دی چه پا آقا بانستی سر خلاصی چه دار رسول دی در زن خبری نکی چه مال غرب دا سرا کورس دا غا معجزه و دا سر بل آقا دی دو غلط کارونه چه پا پیمانه او پا طول که بی کمبود که و دا غا منع کری برال دا غا خیانتو نمکوی چه تا یو شی نا پا یه گز دی دی مثال پا تول دواد با این چه پا گز کمه یک تکور که که شی تلیه پیمانه دا غا ترازو چه کانگی دی کم دی او که شی پیمانه که پیمانه دی کمه دا کار مکوی دا مزک مفاسی دوی پا دی که پساد دا مزک رازی که دا غا خیانتو نشروع سولا پا شرک و بیخی پساد رازی دا غا چه پا ناپ که چه دی پا طول که چه دی چه پا دا غا که خلق غلایوی شروع که علا کبر با جیش علا وی ویلو للمطففین مطفف دا غا چاته ویلکی چه پا معنه و پا میزان و ترازو که کم بود که علا وی دا جیده پار ویل دی حالا اکتی پر جی دنیا ولا که دا قوم شادی وی کنی پر آغا دنیا بانی ولا که وی نو دا خود دا دعوت قوم خود رو واسه جواب ندی ورته ویلی دا وس چې موږ را شروع کوو دا نو وس د قوم جواب دی چې قوم و د طبیعت سو ول د خبره و منل کنا و منل. قال وی ویل الملأ سرداران کم سرداران الذين اغ سرداران و ملکان استكبروا چدی طلب دلو یکاو کبر یکاو زان غټ غټ کاو ګرځدل دا چو من قومه د قوم څخه د چا د شعیب علی صلوات و سلام د قوم څخه د سردارانو اغه سردارانو چې کبر یکاو د اعلی در دین زان مشر بولی چې د اعلی جن د غریبان و د ملایانو کار دی پس ما د خیر نو غو په جواب کې د شورت ویل لنخرجنک یا شعیب لنخرجن لما نخمخ نخرجن مش خمخ باسو کتاحت من یا شعیب و ای شعیب والذین او هغا کسان هم امنو چی ایمان را وردی معاک استاسر دا سوپیان نجیش در سر داغ ام باسو من قریتی ناز مش دا کلیت سخه دا کلیت سجی پسی اخلم دلتا استاش پا بیاولا کرتا تیری سمسا ام تابس اخلم ام چی دا ایمان در سر را وردی تا دستور دی د جبابی رو د کفر رو چې کم څوک چې دی ځان ته مظلوم بزړه کې ورته احساس چې دا مظلوم دی علاقه ځنې خالقي پسې اخلي که د جن په خاطر و امې ولاکه پرېږدي تاسې خو نو په وطنو کې تاسې ګزارې اوس سمې نه دي کړي که په وطنو کې و د خان اکا څه مسکین دلته ولاکه کال تېر کړی وای چې بس بې کېدی قرار به پټ بل ورته پوکي بره به سره وجنګوه نو خبره خلک د خوشتانه دي بیا د یو سرمات کې یا د ابل اچې د دغه ورته سودا و نو حکومت خو خان خانی هغه خو سرمایداري حکومت بره به نو عسکرو ته په لاس ورکې بندې بې کې یو دې درې ورځې چې تاولې جنگ کړې دي وروسته بیا بره دا دعوه سره وشړل و چې بیا شړل هغه خو پیسې نه درلودې بره بل دغه باغچه جره به نګره وکړه باغچه چې بې نګره وکړه نو چې ده به نن پیسې نه درلودې خو در بداره د مولا به بغې دغه باغچه به شل کاله د سره ګره واصلات به ده خوړل ګنوم به د ګروی وو ورته ناست بو اخر به بره ول کتی کرا سره کتی به دغه د بره ول باندې خرج وکړه بره به دغه سیو سر وغوږی لک بیا به ابل بیا به ابل دغه د پدره در مدار کارو د دنیا په لحاظ هم د کلی سپ شي اخصه په دغه ټوټکا باندې کجن والا وي په دغه کار درلودي هغه سم دم دغه رقم ورته جواب ورکاو چې بره جب سی اخم دلته په خبرې نه کې دلته زما سرداری او ملک دې نو دې دا خبره شعیب علی السلام ته وکړه نخرجن مش خما خابا سکته ته شعیب علی السلام چې بخښنه نه لاندې کوله ته جن په خاطر چې د دې خواهشات په ایمال کول د دې په ټولو ترازو په تجارت کار درلودي چې دا مکو دور ستاز نه په تجارت څخه خپل فکر اوس چې څوک چاته خپل ملایې کوي مې راپ چې څنګه ما او کار پر لیلا دا څه ورته وایي چې په دا شهر کار ملره نو کفلری نو مرج په اخو او هغه ما چې درته ویله چې هغه چې بیا دنیوي وجوهات د دغه دپاره ګرځي چې مساکین او غربا خلک پسې اخلي نو دول یا شعیب و یا شعیب دا سردار صاحب یا سرداران وویل والذین او هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړدي معاکه ستا سره نو تا او دغه کسان چې ستا سره ایمان راوړدي دا موږ پسې اخلو من قریتی نه زموږ د دغه قریې او د کلي څخه نو یا به دا چل درسره وکړو او لتعودن یا به تاسو عود کوئ بیرته به راګرځي توبه به کاږي په ملتنا زموږ په ملت په دین کې چې زموږ کوم دین دی بوتان چې کوم بزرګان بولو هغه ته به سجده سره کوي او موږ چې کوم کاروبار کوو زموږ په کاروبار به کار نه لري نه به په ترازو کار لري نه به په معنا کار نه لري څه به نه پکې کوي ابار څه زموږ بل څه زموږ په دین شپې زموږ په رقم شپې ابیا دې نو نه پسې اخلو په دغه دولارو کې فکر وکړو کوم دې خوښه ده چې تا وند ولان ګرځې پسې واخلو او کدلته بیرته خپل زور جن کوي ادا باو د اجداد کې او لتعودن یا بتس خما خعود کوي را ګرځي په ملت کې نه زموږ په ملت ته جن کې نو وس خو د شعیب علی صلوات و سلام د خوا جواب ورته ګوري دی خدا اختار ور لره ورکی دم کې ورک چې د کلی پسې اخلو قال شعيب عليه الصلاة والسلام وطولة والآية ولو كنا كسهم مجيو كارهين بدقرنون كده استيسي وجين در استاد جين ازبا بد كيجي امي بيتر اگر زوا قبول يكي ما بزني كيجي كرهمي زني كيجي ناسي جين جدي زمري بطن پرسو جدا پر عباسي ام تمات وخام خابر اگر زي نو چي وشي جي خواته نكيجي پوزور فتا خوري دا كيجي نو خدا پا عقيدة كيز ما خواته نكيجي مانا بد مزني كيجي قال دور طول ایا ته ما په د خپل جن کې را ګرځې دا ستا په جن کې چې بیرته در ګټ سم ولو کنا که څه هم موږ یو کارهین کرهه کوونکي بدګڼونکي نه دی سړي چې د یو څیز څخه نفرت کړي برای طبیعت مې کره ځینې کې نفرت ځینې کې دغسې کارهین نفرت کوونکي ستاسې د جنه څخه ام ته ما را ګرځه نو دا خو بیخي مشکله ده چې د یو چا خواته نه کېږي ته وخامخا بهکوې دا یو ف فسه کما ستا خبره ومنل نو خوزه بم دغه دوړن لا پک سم پر خدای بدر واغ وایم لکه ته چې وای چې دا د خدای زوی دی دا د خدای وراره دی دا د خدای اکا دی دغه شیا به راوای سجده پورته کینو ما سم دغه شی جوړه پس یدا شی قط په تحقیق سره افترینا مش به تړل کړي غوټه کول به مو کړي علی الله پر الله عز وجل کذبا د درواغ او څه وخت ان عدنا کچیر مش عود را ګرځیدل وکو فی ملتکم سس په جن کې نو که موږ سیس په جن کې بیرته در وګرځیو شو نو خو زه به هم دغه رقم څه په علاقه شو به مې درواغ تړلي یي نو دا به مې څه وخت کړي بعد اذ نجانا الله منها بعد وروسته اذ تر هغه وخت نجا چې خلاص کړو نه موږ الله الا پاک منها دا دغه جن څخه ستاسي نو چې الله پلا پر ما دا احسان وکړي ساري را خلاص کړي حق جن مې په نصیب شو اوس چې د دې جن بیرته در ګرځم عدالته در لره درځم نو خو ګواکې ځم پر الله درواغ تړم په زړه کې به م پوهیږم خو سر مې خلاص وي چې الله شریک نه لري ته ور سره وې مانه نو دا خو دا مانه چې زه په خپل زړه کې م پوهیږم چې پر الله باندې درواغ تړم او په حقیقت کې م درواغ یم نو دا کار څه نه ته په ما کوي نو کداسې په دا ترجمه ته چې پوهېدلی یاست دغه قدفترین علی الله کذبا دا ګواکې جزا سوله دغه ان عدنای شرط دی مازی پر دمه خسوی ده ان عدنا که موږ راګرځېدلو که په ملت کې په ملت کې ستاسي په جن کې ستاسي بعد وروسته ایستر هغه وخت نه جانا چې موږ خلاص کړو الله علا من هذا د ملت و هم کدا موږ وکړو قد افترینا په تحقیق سره موږ به غوټه کول کړي عن الله پر الله کذب باندې درواغو ګور هغه جزا یې اوس ما په ترجمه کې وروسته کړ کوونه په جلاوت کې دمه خدنو بلې پسې ورته ویل درېمه خبره وما يكون لنا ان نعود فيها وما يكون او نشي كداي ممكن نه د لناز موږ د فاره انده خبر نعود چې موږ جعود وکړ اگر زه دل دی وکړ فيها په دغه ملت کې ستاس امکان په خدای کې لري لکه دلته په دغه لکه کې رواج چې یو کار دی نه کې بار خلګ افغانې کارو دی وی سوال نه پیدا کیږي منه اگر سره پس وی کلام را ته جوړ دا کار زه به خو لا کو نو درېمه دغه بار او سره بار یو خو هغه واج سوال چې نه پرت بد مې ځنه کیږي بلکې زه در ګټ څو خدای د درواغ غټه کول راځي نو د درواغ غټه کول څه څنګه در ګټ څو خدای په درواغ نه وایس درېم دغه د چې امکان ولا کل در سوار ولا ک پیدا کیږي چې ما ته ورسې برته مشکلکس و ما یکون نسی که دلی امکان نلری لناز مجد فار انده خبر نعود چه مجد عود وکو در وگرزو فیها پا داغ ملت کستاسی ها یو خبر استا الا ان مگر نه اغا وقت یشاء که اراده و که الله و الله پاک رب و ناچز مجد رب دی یو داغی چه الله از ما پا تقدیر که کو پر لکلی نخچ پنزو سار پر شاعت تالی که مرتبه بدرسم که دا الله مشیعت نیه زو وصر ورسید خوچی مطلب دی مثال پا تورش چیزه جوانده هم که ولک را وکر که دایست به خبره پویجی یو خانو پا خواتر سوی دی نو دیر دی سپت که دا کفری نظامون خود و غامان لخان دا وقت را روان و چرا تلا دلتا یو شی با بتفیاده که دی نو اول چه دا شوز ازادی و برای دا خانان تول دسخط یکی دا شوز ازادی چه شیزی بلی سراوزی و بسو خوانه بدی ورست خون بیا مکتب شی رازی انو زینو خانانو دسخط کرای بیره دل سوی که بنجان کرا سوی که ورد بول سوک چنگ نو دا خان تی برای ولا چه گوتا ولا گو بنجی یکی ویرد بوی برای دول زب سر در خلاص کر که پا ما پوری وقت پا ولا که ولا گو که په ساتل پر کې ورسې ویل غو پر شي چې لګیا په ما کې پوری ونو دی برای په توپ کې والو زاو په خو به حکومت دا چم کاو برای به نو توپ د بارو تور تر ډکی ته د زیګر به پر ادمیل ور ولګا ما شه به پر ور برای به هوا کې زره نو برای په توپ کې والو زاو ته د علم د خایو خانو نو شعیب علی السلام دا غس برای امکان ولا کل لري که په ما دا غس پوری وخو ولا کې بد تټټ کې زبه ولا کې قبر د سجدا کوم یو هغه چې ما سجدا لا شغه بیا بل مثلا او یو هغه چې الله وغوړي دا لا زور لرم نو دا الله سره خو بیا وس نه رسیږي الله چې وغواړي چې څوک یې خواته سیده کې بیا کله مخنیول کیږي معنا تر الله را وجه خواته زما امکان نشته چې ستا جن ته درلره درسم کېدای اوس په ترجمه پوهیږي و ما یکون نست نه شای نس کېدای له نظم د پاره انده نعود چې موږ را وګرځو په هغه د ملت او جن کې ستسي الا ان مگر نه هغه وخت یې شک اراده وکړه الله الله رب نه چرابز موږ دی نو هغه خو رب دی که هغه اراده وکي نو بره به خود بر ازم کاپیر سم دا الله سره د چا زور رسیږي دغه قدرت خدا غسی غټ دی او الله خدا نه غواړي چې په نبی باندې کو پر وکړي نو نبی وګره کو پر وګره وسع ربنا وسع پراخ دی ربنا رب زمر کته رب څنګه پراخ دی کله شی او هر شی ته علما ازروي علم ام ده الا علم ور پراخ دی ده الا ده علم پر ارش باندې راګرځي دلیل نو وسع پراخ دی ربنا رب زمر كل شيء هر شيء علم ازروي علم پراخ دي يعني خلاصه دا چې دا علم د الله پراخ دي ظاهر خود وسعه نسبت و ربوته سوي دا غي فاعل دي اغه علمي ته نز ال تور واچ چې دا الله تعالی پراخي ازروي علم ده دغه شي چې په هر شي باندې خبر دي نو زما په زړه خبر دي چې زه دا کار نه کوم ولیکن على الله توكلنا كتاوا د چاته جب شي اخلم د كل ته جب يا ولا كه تدل تشپتيرك يا استاد اندوالا على الله توكلنا على الله پر الله عز وجل توكلنا مش توكل کړي دي مش توكل پر الله کړي دي بالا به سره په څټ کې راکې کې نه راکې بس دغه دعواز ما ده چې الله پاک شریک نه لري کله یې سپد على الله توكلنا تش کوي دي خپل ته دم کې ور کړو ول بیا د کلی په اخر نو ور کړو توکل دي پر الله پاک باندې دا چې ته ورا وګرځې الله په ما خبر دي چې ولا قدر وګرځې ما لا په هر شي خبر دي ما په ژوند خبر دي اکه الله وغواړ نو الله خو بارس چې کوور غواړي هغه کولای شي مخې څوک نشي ول پس یې نو دعا وکړه دا خو د دې ترمنځ مکالمه سو هغه د سردارانو چې دم کې ورته دغه د خو دغه کلک کلک جوابونه کله یې په مضمون پوسټ اول د دلیل د لارې جواب ورلره ورکې بارو چې ما بد نه کیږي دا جن چې زه ومنم څه پایده کوي د سړي چې د یو شي څه په زړه کې بد کیږي د لمانځه څه بد کیږي کوي یې لاس یې نیسي پر نو ساده د جن ما زما بد کیږي زه چې سجدا ورته وکم خو چې استا پر عقیده سي بت نه په خوشاله کې خو باکین زه خبرم بد مې ځنی کیږي دا تا ته څه پایده کوي لکه خپل ګل فوو به مې درې تر اوای به څو خو به ته به مې تر اوای خو ما ته خبر نه راکې زما د بت بد کیږي خدا دا یو جواب ورلره ورکی بل دا ورلره ورکی برای ورن خو زه په خپل ځړي کې پوهیږم که ستا جن زکوم وکي زه پر الله در وخت اړه نو در وخت زه در تلای سم کنه در تلای سم بل ور چې ما که کری پوری دا امکان نه لري که الله زور وکي نو خو جلا خبره ده ول پسې ول چې په کتابه باسم هغه مې د الله تعالی پر ذات باندې توکل دي پسې وامه وسنه د دعا زای بل پاتس نو بلاس پورته کین و ربنا یا رب زموږ شعیب علی السلام دعا هم کی افتح فی سلام خلاصون راوله بیننا په منځ کې زموږ چې د مؤمنان او بین قومنا په ما بینس کې د قوم زموږ چې د مشرکان او کفاره دا فیصله راوکه بالحق په حق سره چې حق واضح سی یا الله حق خو واضح دی چې د شعیب لار حق ده هغه باطل ده یا دا چې د دم په ځین کې سر په خلاص په قران پر باطل هغه نو څنګه ده الله پاک عذاب را دې ته عذاب لره ورکه چې برګر د برملا خلک وسی چې او خبر خو وس دا چې اپات را لیدا خلک خلاص او دا په اختص معلومه ده چې دغه پر حق ورو دغه سی په سلا را وکه چې د ټولو خلکو سر خلاص کې از ما تابع داران یې خو سم پیږي چې د شعیب جن پر حق دي چې تابع داران مې نه دي کفار یې خو ځان پر حق بولي یا نو ته دې په سلا را وکه چې دین په جوړ کې پوسی چې او ما خو خو با چې لا و دغه امرادي دعا ده ربنا ای رب زموږ افتح تپی سلا وکه بینه نا په منځ کې زمور چې دا شعیب ډالې د مؤمنه او بینه په ما بینس کې قوم نه د قوم زمور بل حق په حق سره معنا چې حق واضح او انت خير الفاتحين وانت ته ای الله خير الفاتحين شد په سلا کوم کې تر تا بل شپې سلا کوم کې ولا کسته دغه مسله شعیب پر حق دی کده د مقابل قوم پر حق دی دغه شپې سلا لا تک ولا سی بل څوک یې نس کولای نو یې نه کپی سلا راک هغه دغه د عذاب پر راول دا خود د دغه خبرې وی وجه قوم ته وسوجه سردارانو ته سردارانو بیرته خبره پر راغ مرګ کوا قال الملأ وقال ورثوي الملأ دغه سردارانو کوم سرداران الذين اغه کفروا چون کافرن سوي و مؤمنان خو نو نه یغه خود حق مقابله کله کی سردار دی چې مؤمن کله کی دغه چې کافرن من قومه د قوم څخه ده برای او د قوم څخه ده چې کوم کافر سرداران وغه و جنور قوم ته مخ راوړ بلل ګوري زموږ د خبرې خو سره واورې د چاغه د زموږ جن ته ناراضي دا نور چې په شغل ژوري ک ارچا ده د پر قدم قدم کشې شوی خیر به نه پښتانه نه چې چا تختار کې برا نوزر تم د مکو کې کین بیا به خیر نه بیا دی ګل د زانه د دیم د رقم چم وسکی د خانه ک وقال ویل الملأ سرداران الذين اغسل سرداران كفروا كافرن سيوا من قومه د قوم سخد الشعيب ولا ان اتبعتم وشات د خبر کی وجنور باقی ماند قوم ته کافرن دي مؤمنان سيوا لا نج ولا ان اتبعتم لان كثير اتبعتم تش متابعتك شعيبا د شعيب کتیش د شعیب متابعتو کې د پر پل مو پل کې شوه انکم تس اذن په دغه وخت کې لخاسرون تس تاوانیان است په ډیر خسران کې به واقع شي دوه تاوان مو دي یو خسران مو د اخرت دی چې حق جن به د الله سبب شي د خپل شرکی جن حق بوله چې برج اخرت ته باسه نو څنګه بد قبا دی کوي نو دا خو څه د شعیب پر قدم لاړ شي، شعیب خو دا بوتان ماته یې نړۍ استهزا یې کوي، وایي دا معبودان نه دي، نو ستا خو آخرت تباه اس ولاړې. د دنیا تاوان جم دی، شعیب خو دا کار درته کوي برای ترازو پرته له د نقصان مه پکشي کې کوه، کاڼی مه کموه، درته وایي دا پیمانه پره ورکوه، کونې دا خو هم ورته کوه، دغس دا چمونه مه پکش کوه. نو دا خو سرمایه څنګه برابره چې ته به په یوې عمره کې منای افغانۍ ګټې، یا د مثال تر کالدار ګټې، یا یو ډالر ګټې، خو دا چې نوکي سره کم کې برد مه کېږي، نو خو دنیا دې ډېرېږي. که د ده په کول کې په خدای که په ژوند ځینې د بل ګسه ګټه نه شي کولی، کېدای شي په مضمون پوه شوې. نو داسې وایي د مثال په طور د یوه کال په میډیکل کولو باندې مټرانو سرای نه شي رانیولی، چې په یوه کال کې ته میډیکل وکړې، دستې د مټرانو هم خاوند شي، د سرای هم خاوند شي، چې خدای چې خرڅول دې زوی مړی چې شي خاورې وې، خو فقط ښایسته کاغذان چې په نس کې، نو خدای خبر چې شي دا دغه شیان مه کوي. شعیب خو دغه ویل دی نو چې دا نه کوي، سرمایه څنګه برابرې دا له خاصرې ورته وایي. هلته تفسیر شریف لیکي چې دوه خسرانه یې ور رامخ کړه، ول یو دې آخرت تباه کېږي، خو بدخوا به دې کېږي، بل دې دنیا تباه کېږي، ګټه دې پر نیمایي باندې درېږي، ګټه ډېره نه شي کولی. دا یې نصیحت وکړي دا سردارانو وجه پاتشونو خلکو ته چې تر اوسه یې له ایمان نه و راوړي. فأخذتهم الرجفة، اوس نو بس دغه خبره راغله چې نو هلته خو ده دعا کړې وه، د دې جواب دا نور ته دغه څه چې شعیب خو دې نه راوړي، پام چې دا نور روان وړي. الا فأخذت ونیولهم دی الرجفة، رجفه دا ریږ د لرزې ته ویل کېږي. دلته مراد هغه د مځکې ریږ د لرزه ده چې مځکه یا پله په ریړ سوګرد کورونه سره داسې داسې سول په مځکه کې، دا زلزله کې داسې غرار او آواز هم ورسره وي. ونیولهم دی الرجفة زلزلې، فأصبحوا دی وګرځېدلې فی دارهم په خپل سرای کې د دوی جاسمین، پړ مخې پر زنګنو خلک برهوی وایي لکه توپ چې درولی. معنا چې د مثال په طور زنګنونه یې پر مځکې تکیې، دی جګ ولاړې لکه بلا تشبیه د سجدې پر حالت سره، هلته پر مځک پر دغه رقم الله مړه کړه دی دغسې. ولې چې دوی ولاړو داسې د ولاړې ساول ښه چې ته سوله چې ضعف یې وکړي ختم کېدله، او پر زنګنو چې سوله بعد د ضعف په پړ مخې پسې ومشتې غزار نو پر دغه رقم باندې دلته جګ ولاړو. فأصبحوا دي وغرزادر في دارهم بسرايو كده دي جاثمين پر زنگنو باندې دغه سبک دغه سپراتس وزل تمام وخت خبر در تکړه و. فبل زای کی دغه د شعیب علی صلوات و سلام په قصه کې الله د سوای د سوره شعراء یو سلو نه اتایم آیات و ای فاخذهم عذاب يوم الظله، فاخذ ویني ولهم دي عذاب و عذاب يوم دورزي الظله کې دغه سایوان دورزي زله اصلي دا ورېځې ته ویل کېږي چې سایوان په رقم سي، دا عربي کې دا سایوان ته زله وایي. اصلي خو زل دی، زل سایه ته ویل کېږي، دوی پر سر سایه کوي، نو دغس دا ورېځې هم لکه سایه دي ته هم زله وایي. دغه د زلې د ورځې عذاب دی ونیول، انه کان عذاب یوم عظیم، بېشکه دا عذاب د غټې ورځې د خورا خطرناکه ورځ چې الله دوی ته ورکړه. خلاصه یې ده چې په سورة شعرا په یو سلو نهم اتیم آیات کې وایي چې الله دوی په دغه زله او په ورځ هلاک کړل. دا په بل آیات کې بیا راځي په سورة هود کې څلور نیویم آیاتې، واخذت الذين ظلموا الصيحه، دغه د شعیب علیه السلام کیسه کې وایي، هغه کسان چې هغو ظلم کړی و، ظلم معنا د خپل نبي خبره یې نه وه منلې، هغه صیحه ونیول، صیحه چیغې ونیولې، غیر تکیه کړله. فاصبحوا في ديارهم جاثمين، په خپلو هغه ښارو کې هغه کور کلي چې په هغه کې دی پر زنګنو پر مخ پراته. دلته اوس درې رقم عذاب په دا آیات کې رجفه راله چې دا د سورة عراف یو نیویم آیات، په سورة شعراء کې چې دی زله راله چې هغه د ورځې عذاب، هلته په سورة هود کې چې دی صیحه راله چې اکرژ او چیغه ده. دا اوس کومه یوه موږ ومنو، دا بېدینان خلک سوال کوي، نو د هغه خبره دا ده چې دا ګرده پیاپ له الله ورکړه، ځکه خو د لاندې دخوا رېږدېدله، د سربېره دخوا د جبریل امین په زوره کرژ او لکه سړی چې پر چا پخت وکړي دغه رقم چې هغه وایي بابا نفس چې راودراوه، نو د جبریل امین پخت دی، نو هغه دغه رقم صیحه ده، دغه دانو دغسې اواز یې دی. دا یې دا او دا زله دا هم و. دا بیا څنګه و زله؟ هغه داسې و چې دوی ته چې عذاب راتلی، اول په دې کلي او ښار کې د دوی یو د اور لمبه رقم لکال نه وه، په دوبي کې چې خلک بره وایي وایي لمبه دي، وایي لمبه خو ګرمي ده، نو دغسې ګرمي راغله په خونو کې طاقت نه کېدی، خولې پر بیدلې سالنډې کېده، بره د خونو سره ووتله، درخت ته نه کېده، بله ته نه کېده، ټول ښار ګرم و، دا هوا دغه رقم و نو دا ګرمي څه بیا تاسو ته مه کوه چې دا اخوا څخه یو تور ورځ را روانه ده، د سیخ باد نه را چلیږي، دا باد چې پر دوی ولګېدی دی بالا که نر وکړه ښځې وکړه کشنیان وکړه لویانو په یوه پلای ورمنډې کړې د ورځې وخواته، چې دلته به وساسي دا ګرمۍ څه ځان خلاص کړي خو د هغې څه یخه هوا راتله چې ټول د کلي سره راجمه شو هوا پر چلېده یخه چلېده چې راجمه شو چې شوه په یوه پلاس سره لمبه راووتله د وریځې څخه ګرده لوله پکړه وی سوه سره دا رقم او بره دی دغه رقم و چې هغه وارده واره چې دا اور لا نه و پر راغلی په دغه وخت کې چا د دوی زړه به ضعف کاوه پر ځنګنو څوک ولاړو څو څنګه بره پر دغه رقم باندې دوی پرته و نو دا ګرده عذابونه درې سره پر دوی باندې جمع شوي دي دا ګرده نو ته به نه وایې چې دا هغه هغه سي قرآن کې پلا یو عذاب ذکر شوی بل ځای هغه بل ذکر شوی بل ځای هغه بل ذکر شوی نو نو دلته دغه درجپې تورې ذکر شوی دي دی رجپې و زلزلې ونیو فاصبحوا دوی وګرځېدی فی دارهم پسرای کې د دوی جاثمین پر ځنګنو باندې مړه لکه پوړ مخې چې ورته وایو موږ سجده خو نهسو ورته ویلی سجده خو دوی نه کول فسیعلا فاک فرمای الذین کذبوا شعیبا الذین هغه خلق کذبو چې دوی تکذیب کړی و درواغ ګڼلی کړی و شعیب باندې شعیب نه هغه خو څوک خو دغه سرداران او د دې تابعداران دي دغه کسان خو ودی ته و شعیب علیه السلام ته څو دمکۍ ورکړې وې دوه دمکۍ ورکړې وې سې دي یو خو شعیب علیه السلام چې ویل چې یجباس یې زموږ جن وکړه دا یې و دا نور خلکو چې ویلي وکړه په ده پسې ولاړاست بیا تاوانیان کېږي تاوان به وکړي دا نو الله پاک وایي چې هغه کسان چې تکذیب یې کړی و شعیب اند شعیب کأن گواکې لم یغنو دی اوسېدل نه و کړي فیها په دغه خپل ښار په دغه قریه کې دا کلی دغسې ځینې تور شو دغسې خراب شو دا کلی سړي چې ویل دلته انسان ګر سره نه دی اوسېدلی نو دغه رقم شي بابا خو یو خو به پاتو نه یې خلک وایي چپه چپه یو سړي چې ویل ګرده مړه کړي کلی دغسې ځینې تور شو د شعیب کلی توراوه الله په دغه دا ځای ذکر کوي چې اوس د ده څه کلی تور دی پروت چیر دی د هغه ورځې در سایه لاندې ګرده مړې پراته دي سړی چې بل چا ته کم دمکۍ ورکوي پر ناحقه باندې الله په هغه عذاب دی اخته کړي دغه یې د ده دفار وویل الذین هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی و شعیب اند شعیب نو دوی څه رقم شوه کأن گواکې لم یغنو دا غنی چې د غنی اوسېدلو بودو باش د په یو ځای کې ویل کېږي تفسیر قرطبي داسې لیکلی دی وایي عرب مقوله استعمالي وایي غنا القوم فی دارهم غنا استوګنه وکړه ډېره القوم قوم فی دارهم په دار پسرای کې د دوی ای تعالی مقامهم د دوی اوسېدل دلته ډېر شوه نو دغه لم یغنو چې دی معنا چې ګواکې دی دلته اوسېدل نه وکړي د ډېر عمر دپاره کني خو د پیړیو دلته آباد وه تاسو ولګه سره نه دي راغلي فیها په دا قریه کې دا یې یو چې بل چې دمکۍ ورکول چې باسم یادی دی د کلي ووتي او په مرګ ووتي الذین کذبوا شعیبا بیا لوی الذین هغه خلق هغه سرداران کذبوا چې دوی تکذیب کړی و شعیبا د شعیب کانو سو هم دی الخاسرین تاوانیان سو خو دا بل ته نور خلقو ته ویلو برل په شعیب سي مځي شعیب خو تاواني دی ام اخرت خرافې خو بت نه مني ام دنیا خرافه ده خو دا پیمانه نه کمی تول نه کمی پرا پرا ورته لی خلقو ته تاوانیان کیږي د ده په قول مکوی لا وی وس خسران ده دی په نصیب سي تاوانیم دی سو مړ دی سو چې بل تیول تاوانی کیږي تاوانی دی سو ولی تاوانی سو خو پر شرک باندې چې مرګ سو اخرت کې ته بعد دا توان د دنیاي امو کې ویل خو په دغه سي عذاب او الله مړ کې مرګ د انسان پر کومه د سړي پر کوم مرګ نه دی نو نو بیا ګور دوه وار الذين كذبوا شعيبا و ویل خو ته دي دوه اختارونه ورکړي شعيب کې ورکړي چې کل جي باسه دا نور کې ورکړي چې توان کې جه الله دا دواړه افلای یو را وګرځو چې بارې لغه چې ول د کل جي باسه مخفله و وتی دغه رقم سودا کلی سړي چې په ژوند شپه نه د پښکیرا کړي او هغه توان چې د بل ته اړه و چې بیا توان کې جه په توانم په خپل اختاس دا دوه مې وایم الذين هغه خلق کذبوا چې دي تکذیب کړی و درو اخبل لې کړی و شعيب بن شعيب چې تل درو واغ کانو سولهم دي الخاسرين تاوانس و تاوان په خپل سر باندې وروي و دي نو فتولى نو مخې وګرځا و شعيب عنهم د دې څخه نو برخه ورته وکړه شعيب عليه السلام خو الله پاک خلاص کی دا عذاب نه پر رالي اندولانه بارنه و دامه ورته وکړه چې دا سفراته وګرځه کړه لکه هغه یو ځای چې سړی ډېر غټه کسابي وي چې خلک پراته یې وړه نو د مخ د نیواړه او د نیری کېدی باره رقص کېدی د کلی سی باره د حرم شریف خو ته جمع چې کوت او غلا کده مدینه پریشو نو باره ویل چې فتولا نو الا پاک وای وای د مخ واړه وعنهم د دې څخه منا وګرځې دی وقال نو وی ویل وجه خپل قوم ته ولیا قوم از ما قوم دلته بیا هغه سوال وارجي ژ په خوا چې نو قوم چې مړ دی دی څنګه ورته وایي چې از ما قوم دا ترجی خطاب دی لکه یو شی چې د مثال په تور موږ دا جمادات کې یو نښ دی څنګه یې نه ټینګیږي اوبس بارج اخر یو چم پر جوړ شي شی دا څنګه می ټینګیږي نو اوس نټ په خبره پوهېږي چې څنګه مې ټینګ کړي. دا پردي خطاب دی چې وایم که به په یاد چې معنا نه ټینګېږي دا رقم صحیح دی، یو کار نه کېږي برای نو څنګه مې وکړي کار ته وایي. نو دا دا هم دغه رقم دی، دوی مړه دي دی باره ورته وایي چې نو خو ما تاسې ته خبره وکړه نو چې نه به منله اوس مو پای دغه دی. نو وقال دول یا قوم از ما قوم لقد په تحقیق سر ابلغتو ما رسولی و کوم تاسی ته رسالات پیغامونه و رسالې رب یې د رب زما رسالات جمع د رسالې ده، د رساله خو پیغام ته ویل کېږي. خو ما د الله ډېر پیغامونه درته راوړل چې الله دغسې وایي، الله دغسې وایي، الله مه زیروي په کول مه نه کولم. و نصحتو ما نصیحت کړی و لکوم ستاسي دپاره، خو ما تاسي ته نصیحت هم کړی و ستاسي خیر خواهي، ستا د خیر غوښتنه ما کول خو نه دي منلم. فكيف آسى على قوم كافرين نچری کی دی برل په کیف سنگ به خلق بوای بره بو نو شعیب علی السلام افسوس کا وچ منا قوم جدل اسوتی الا و ادول چې په کیف سنگ به آسا زغم وکم. آسا متکلم شغه د مضارع اصل یې آسا و هغه دوم همزه هغه په الف اړول دی آسا وسو کیج مسهل کړی دی. نو دا ورته په کیف سنگ به آسا زه غم وکم علی قوم پر دس قوم کافرین چې کافرانی پر کافر به زه ژاړم ولاکه دم چې ارمان وکم. ستا فکر به دای چې شعیب به ما پسې څنګه ارمان کړي چې هغه د اکا زامن هغه زموږ خاندان هغه زما قوم افلانی خان اکا. ستا به دا فکر چې دی به راباندې ژاړي د نبیانو د الله د دښمنانو سره دغسې عداوت دی. کوم څوک چې د نبیانو جانشین ځان بولي هغه به هم د قوم سره چې کافر وي عداوت به دغسې زړه به نه پرسوزي چې هر څه په کېږي. برل ستاسې فکر د چاو چا به دا چې معنا شعیب به ژاړي یا فکیف څنګه به آسا زه غم کوم حزن به څنګه کوم علی قوم پر دې قوم کافرین چې کافرانی چې ته به زما د رب دښمن یې، ته به زما د رسول دښمن یې، ته به زما د کتاب دښمن یې او زه به پر تا وشي وخت کوم ولاکه در باندې وکم د خلکو پر چپ ولې چې په اور کې مه کوټ کېږم. ولې ستا د الله سره دا وفا ده، د الله د رسول سره دا وفا ده چې رسول هغه حق تا ته بیان ستا خیر غوښتي تا نه غوښتي. نو دغه اخري انجام سو ده دی الله عز وجل هلاک کړ. نو د مکه مشرکانو ته په دې کې عین هغه درس دی چې کله نبی علی السلام نبوت تا ته مشکل معلومیږي خدا هم نبی وو، او که د نبی علیه السلام مخالفت تا ته اسانه معلومیږي چې دا به مفته خبرې انجام یې دغه راوځي لکه د شعیب علیه السلام وسلام د قوم په دې یو څومر وخت په دې یو څومر نعمت په صحت په دې مخه تا وځه چې تر پایه به دغه رقم یې دا خلک هم دغسې دوکه سوي دي چې تر پایه به ښه ژوند دي هغه په پای کې دغه عذاب علا ورله راورکړي. نو الله عز وجل دې زموږ د ټولو عقاید راخوندي کړي، الله عز وجل دې مو خیر په نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.